बारंबार जन्म मरण का चक्र भी नहीं है, इसलिए ऐसे लोगों को प्राप्त करता है। और देह भृत की बात इसलिए कहा कि देहाभिमानी तो है ही है, देहाभिमानी न हो जब तक जो है वह मुख्य ज्ञान उद्भूत नहीं हुआ तब तक देहाभिमान रहेगा ही, क्योंकि तब तक कोई न कोई उपाधि का तो आश्रय आप लेंगे ही, बिना उपाधि के आश्रय के तो रहेगा नहीं, तो उपाधि का आश्रय लेकर के रहेगा। तो जब तक उपाधि में अहंता संबंधित रहती है, किसी भी उपाधि में, छोटी उपाधि में, बड़ी उपाधि में, तब तक क्या है कि शुद्ध में प्रतिष्ठा नहीं हो पाती। शुद्ध में प्रतिष्ठा होने में बाधा कहाँ है? अरे आज भी बाधा यही है कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर कहीं न कहीं, इसीलिए तो सत्व गुण भी बाधक बन जाता है ना, ज्ञान का भी अभिमान हो जाता है, समाधि जन्य सुख का भी अभिमान हो जाता है, तो सुख संगेन बदनाती ज्ञान संगेन चानघ, पांडित्य का अभिमान हो जाता है, अभी सब बुद्धिगत ही अभिमान। तो और जो जो जो है आपको विलक्षण एकाग्रता में सुख की प्राप्ति हो रही, ये भी आनंद में कोश का अभिमान, तो यही बध जाता है, यही बध जाता है, तो आधारभूत अधिष्ठान तत्व में इसकी प्रतिष्ठा नहीं हो पाती, तो यही बंधन बन जाता है, इसलिए सत्वगुण भी बंधन का हेतु हो जाता है। लेकिन सत्वगुण जो है वह अंत में विवृद्ध हो जाए, यदि अभ्यासी है तो उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। इसीलिए कहा कि जो है भगवत आराधना वही कर सकता है कि जो सत्व है, और नहीं कल्याण कश्चित दुर्गति में तात्कृत वो भी लोगों को प्राप्त करता है, क्योंकि सत्वस्थ है, सत्वस्थ है इसलिए जाएगा। थोड़ी सी टीका देखिए, सात्विकादि नाम भावानाम पारलौकिकम फल विभागम उदाहरण मरणे संग्रह शक्ति, संग्रह शक्ति, शक्ति कैसे हो गया, वो र आगे है ना, इसलिए वो र का लोप हो गया, विसर्ग में जो र था, और उसका र का लोप होने के कारण वहां पर दीर्घ हो गया, ढरलो को दीर्घ है अण पूर्व से, तो संघ शक्ति नहीं तो वहां शक्ति ही आसक्ति, हाँ रोरीशी लोप हो गया, राग संघ का अर्थ कर दिया राग, उसी को कह दिया तृष्णा, तदबलाद अनुष्ठान द्वारा लभ्यमानम। अब वो देखिए अनुष्ठान द्वारा जो है तदबलात, अब तदबल से जो है जो हुआ अनुष्ठान, उस अनुष्ठान के द्वारा लभ्यमान, अब यहां पर जो कह दिया था भाष्यकार भगवान ने सर्वम गौणम एव जो है ना, इसका तात्पर्य बताते हैं कि गौणम सत्वादि गुण प्रयुक्तम इति आवत, कोई भी कर्म आदि जो भी होगा वो किसके द्वारा प्रयुक्त होगा, सत्वादि गुण प्रयुक्त होगा, इसलिए आगे के अध्याय में जहां पर प्रश्न आएगा वहां पर जो है वह जो आएगा ना ऐति श्रद्धेयो पे तो है ना, हाँ तो वहां पर यही दिखाएंगे कि वो वस्तुतः उस गुण वाला उस प्रकार की उपासना करे। छठे अध्याय नहीं अभी आगे आएगा, अभी एक आगे भी आएगा, इसमें सोलहवें के पहले क्या है, सोलहवें के पहले सोलहवां सत्रहवां में देखे कहीं, सोलहवें में देखे ना, इसका सीधा उत्तर नहीं दिया भगवान ने वहां पर है, वो इसका उत्तर देंगे कि वो जिस गुण से जो है वो जोश गुण वाला विवृत्त वाला रहेगा उसी प्रकार का संबंध उसका बनता है, तो वहां पर ये विस्तार से आएगा। हाँ श्रद्धा बने, श्रद्धा तीन प्रकार कैसे हो गए, श्रद्धान्विता हो गया ना, अब श्रद्धा जो है अब श्रद्धा से अन्वित है और शास्त्र को छोड़ दिया है, तो वहां पर एक एक जटिलता आ गई कि नहीं, तो उसकी निष्ठा कैसी बनेगी, तो वहां पर दो विभाग करेंगे, ये तो जान करके शास्त्र को छोड़ता है, लेकिन शास्त्र पर श्रद्धा है तो जान करके नहीं छोड़ेगा। एक शास्त्र को जानता है, समझा कि नहीं, तो जान करके छोड़ता है तो श्रद्धा वो श्रद्धान्वित नहीं हुआ, वो उसमें नहीं आएगा। श्रद्धान्वित ये है कि श्रद्धा से युक्त है, शास्त्र के प्रति भी श्रद्धा है, गुरु के प्रति भी श्रद्धा है, तो जानता नहीं है, शास्त्र की विधि को जानता नहीं है। जैसा कोई बता दिया वैसा कर देता है, तो उसी का विचार वहां आएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य उसी और कुछ नहीं था कि जो भी कर्म होता है उसमें ये गुण जो है ना, सत्वादि गुण प्रयुक्त ही होगा। वहां पर कहेंगे कि तीन प्रकार की श्रद्धा, सत्वादि गुण प्रयुक्त तीन प्रकार की श्रद्धा हो जाएगी उसकी, इसी प्रकार तीन प्रकार का उसका कर्म हो जाएगा, ये सारी चीजें उसी प्रकार हो जाएंगी। तो सत्वादि गुण प्रयुक्तम इतिवत तत्र सत्वगुण वृद्धिकृत फल विशेषाना, सत्वगुण वृद्धिकृत जो फल है उसको कहा कि यदा यदा सत्य प्रवृद्धि उद्भूते तु प्रलय मरण याति प्रतिपद्यते देहभृत आत्मा। देहभृत ये जीव जो है वह सत्व प्रवृद्ध होने पर जब मरण को प्राप्त होता है तदा उत्तम विदाम, उत्तम विदाम वही महदादि तत्व विदाम है, महदादि तत्वोपासका, यहाँ विद है उपासना इति एतत्, लोकान अमलान मल रहितान प्रतिपद्यते प्राप्नोति, ऐसे मल रहित लोकों को प्राप्त करता है। मल का अर्थ वहां पर वही लिया, दुख रहित लोकों को प्राप्त करता है, अथवा रजोगुण और तम गुण रहित लोगों को प्राप्त करता है, यानी तद वृद्धि नहीं होती। तो गुणात्मक तो सभी है ना, पर उसका भोग इनके संबंधित, जैसे रज संबंधित जो भोग है वो भोग उसका नहीं है, तम संबंधित जो भोग है वो उसका भोग नहीं है, शुद्ध सत्व संबंधित भोग। नहीं तो कहीं कहीं सत्व भोग भी, जैसे मनुष्य शरीर में सत्व भोग भी कभी आता है, कभी रज भोग भी आ जाता है, कभी तम भोग भी आ जाता है। वो जो ऐसे लोगों में जाएगा कि जहां ये दो प्रकार के भोग नहीं, वहां सत्वात्मक ही अमलान का ये तात्पर्य हुआ कि वहां सत्व प्रयुक्त ही भोग है, सुख में रहेगा, विवेक में रहेगा, ज्ञान में रहेगा, यही थी। मनुष्य शरीर मिश्रित है इसलिए इसमें सब आ जाते हैं, याद आ गया। मल रहितान रजस तमसो अन्यतरस्य उद्भवो मलम, देखिए तीन रहितान वही ना, रज और तम, उसमें किसी एक का उद्भव जो है फलाभिमुख, ये हो गया मल। तीन रहितान आगम सिद्धान ब्रह्म लोकादि नित्यथ, जो आगम सिद्ध बहुत लोक हैं, ब्रह्म लोक है, विष्णु लोक है, शिव लोक है, देवी लोक है, गणपति लोक है, ऐसे देव के बहुत लोक है, वो उपासना किया है, जैसी उपासना साकेत लोक है, वैकुंठ लोक है, आगम सिद्धांत ब्रह्म लोकाधीन है आदि। स्वर्ग तो राजस, स्वर्ग राजस है, पर ऐसा नहीं उसमें उसका मुख जो है वह सत्व है की तरफ, इसलिए वहां पर भी सुख प्राप्त होता, देव शरीर प्राप्त होता है, सत्व का काम मानते हैं, सत्वाभिमुख रज का काम, तमाभिमुख रज का काम नहीं, सत्वाभिमुख। तो इसको प्रतिपद्यते ऐसा मानते हैं। रजसी प्रलय गत्वा कर्म संघिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़योनिषु जायते। यहाँ पर जो रजसी कह दिया ना, तो ऐसा नहीं समझ लेना कि खाली गुण यहाँ पर कहा, रजसी रजस प्रयुक्त जो कर्म है, ध्यान में आया कि नहीं, यहां पर रजस प्रयुक्त जो कर्म है तो उसको जो है वह इसीलिए इसको खाली रज नहीं ले, वहां तो कहा यदा सत्य प्रवृद्धेतु, तो यहां पर रज प्रवृद्ध हुआ। यहां पर क्या हुआ, रज प्रवृद्ध होने पर, कर्म का तो आगे आएगा, रज प्रवृद्ध होने पर तो अब उसका शरीर छूट गया। तो रज प्रवृत्त होने पर जब उसका शरीर छूट गया तो कर्म संगी सुझाए थे। कर्म संगी कौन है, यानी श्रुति स्मृति विहित प्रतिषिद्ध कर्म। अब इसमें देखिए बहुत भेद हो जाता है, कर्म फल अधिकारी मनुष्य शरीर, इसमें मनुष्य शरीर आ जाएगा। उसमें मनुष्य शरीर में भी कई प्रकार के हो जाएंगे, एक तो श्रुति के अनुसार कर्म कर रहा है, एक श्रुति के अनुसार कर्म कर रहा है, एक श्रुति से विरुद्ध कर्म कर रहा है, तो कर्म में लगा है। तो ऐसी जगह हो, मनुष्य में देखिए कोई श्रुति के अनुकूल कर्म कर रहा है, कोई श्रुति के विरुद्ध कर्म कर रहा है, ये दोनों आ जाएंगे। रजोगुण जो है प्रधान होकर के जब शरीर छोड़ेगा तो इसका भी अभ्यास वैसे है, यहां भी अभ्यास लेना, अभ्यास जीवन भर किया रजोगुण का, अंत में सत्वगुण थोड़ा आ जाएगा। बिना कोई विशेष बात हुए, कहीं कहीं कोई विशेष बात हो जाती है, कुछ वो उसमें भी पूर्व संस्कार तो मानते हैं, कोई बर से, कोई साप से, कोई जो है विशिष्ट प्रसाद से, अंत समय में उस प्रकार की वृत्ति आ जाती है। तो ये विशेष है, नहीं तो जिस प्रकार का अभ्यास कर्मे का अभ्यास किया, जीवन भर जिसका अभ्यास करेगा तो मृत्यु के समय वही आएगा, दूसरा कहां से आ जाएगा। तो कर्म संगी सुजाए थे, कर्म फल अधिकारियों में जो है वह जाकर के उत्पन्न होता है, माने मनुष्य में उत्पन्न होता है, यानी उसी को कहते ना, जो है यत यत कर्म कुरते तदा भी संपद्यते, जैसा जैसा कर्म करता है तो कहते फिर तो इसका विरोध हो गया है। यदि कोई कहे इसका विरोध हो गया ना, ये तो कर्म देने वाला फल को है, अब आप यहां कह रहे हैं गुण कर्म फल को देने वाला है। यदि कोई ऐसी शंका करे कि श्रुति कहती है यत यत कर्म कुरते तदा भी संपद्यते, जैसा जैसा कर्म करता है उसी उसी भाव को प्राप्त होता है, तो इस श्रुति का विरोध हो जाएगा। किस बात में विरोध होगा, कि यहां तो गुण को ही दे रहे हैं ना, तो ऐसा समझना चाहिए कर्मानुसारिणी बुद्धि होती है, जैसा पूर्व कर्म है ना अभ्यास है, जिस प्रकार का उसका अभ्यास है, क्योंकि सत्वाभ्यास भी वैसे करेगा कर्म से, रज का अभ्यास भी कर्म से होगा, तो उसी के अनुसार अंत में बुद्धि हो जाएगी, तो रजोगुणी बुद्धि हो जाएगी रजोगुणी, इसलिए उसका कोई विरोध नहीं है, ऐसा समाधान मानते हैं। जैसे कोई शंका ये कहा कि भाई श्रुति कहती है यत यत कर्म कुरते तद अभिसंपद्यते, इसका मतलब कर्म ही फल का हेतु हो गया, और यहां पर मृत्यु के समय जो वृत्ति है रजोगुणात्मक तमोगुणात्मक जो वर्धक वृत्ति है, उस वृत्ति को हेतु मान रहे हैं, वह वृत्ति को हेतु मान रहे हैं। तो यहां सत्व रज तम अंतकाल की वृत्ति को हेतु मान रहे हैं, और श्रुति कह रही है कि कर्म हेतु है, तो कहा कि वो कर्मानुसार ही जो है वह वृत्ति होती है, अभ्यासानुसार ही जैसे अभ्यास आपका होगा उसी प्रकार वृत्ति हो जाएगी, तद गुणात्मिका ही वृत्ति हो जाएगी, और वो इसलिए इसमें कोई विरोध नहीं है, दोनों में किसी प्रकार का विरोध नहीं है। तथा प्रलीनस तमसी मूढ़ योनि से जाए थे, अब जो है वह तमाभ्यास तमोगुण में ही अभ्यास उसका सब रहा है, तो मृत्यु के समय भी वो ही रहेगा, और दूसरा कहां से आएगा, तब तो मूढ़ योनि में चला जाएगा वो, पशु पक्षी वृक्ष इत्यादि जिस प्रकार का है इन्हों में भी तारतम्य बहुत है, इसको ध्यान में रखेगा, सत्व गुण की गति में भी बहुत तारतम्य, छोटे लोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक तारतम्य, बल्कि स्वर्ग से लेकर के ब्रह्मलोक तक तारतम्य, उसको भी एक सत्व मानते हैं पर वो रजोगुण से उपसर्जित मानते। और इसमें जो रजोगुण के में भी तारतम्य है, मनुष्य में भी देखे सब एक समान नहीं है, तो मनुष्य योनि में एक समान नहीं है, कोई राजा बना है, कोई जो है वो बना है, कोई पाप में प्रवृत्त हो रहा है, कोई पुण्य में प्रवृत्त हो रहा है, और तम में भी एक प्रकार का नहीं है, पशु है, पक्षी है, ये है, यहां पर कोई साधन नहीं हो सकता है, यहां पर कोई साधन नहीं हो सकता है। कभी कभी मनुष्य में भी आ जाएगा पर साधनहीन रहेगा, एकदम साधनहीन, साधन का विवेक कोई हो नहीं सकता है। तो इस प्रकार मूढ़ योनि से जाते। थोड़ी सी टीका भाष्य देखिए, रज समुद्रे के मृतस्य फल विशेषम दर्शयति। रज अंत में जो है बढ़ जाए तो उसमें मर गया तो उसको फल विशेष दिखाते हैं कि रजस्य गुणे विविधे प्रलयम मरणम गत्वा प्राप्य कर्मसंगीषु कर्माशक्ति युक्तेषु मनुष्येषु जायते। कर्माशक्ति युक्त मनुष्य में उत्पन्न होता है तथा तद्वदेव प्रलयिनो मृतः तमसी विविधे। तमोगुण विवृत्त हो जाएगा तब तो मूढ़ योनिषु पश्वादि योनिषु जायते। ठीक है, देखिए जायते शरीरम गृहणाति इत्यर्थ। जायते माने आत्मा का तो जन्म नहीं होता पर आत्मा का शरीर ग्रहण यही जन्म है। यथा सत्व रजसी च प्रवृद्धि मृतो, जैसे सत्वगुण और रजोगुण में जो प्रवृद्ध होने पर मर करके ब्रह्मादि लोका ब्रह्मलोकादिशु मनुष्य लोके च जायते, देवादिशु मनुष्येषु च जायते। देवता बनता है, मनुष्य बनता है, तथैव उसी प्रकार तद्वत् प्रलीनो मृतस्तमसी विविधे मूढ़ योनिषु पश्वादि योनिषु जायते। अब जो यहां तक की बात हो रही है ये बारंबार क्या करते हैं कि बारंबार आपकी उसको विस्तार संक्षेप पहले संक्षेप में कहेंगे फिर विस्तार करेंगे फिर संक्षेप में। जो महत्वपूर्ण बात होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण यही है कि गुण को ठीक आप समझ लेंगे तभी गुण से ऊपर उठ पाएंगे, नहीं तो कभी गुण में रहेंगे और अपने को निर्गुण में समझेंगे। कभी आपकी अहंता गुण के साथ रहेगी और आपको भ्रम होगा कि हम निर्गुण। क्यों ऐसा होगा? ऐसी होगा कि आप गुणों को ठीक समझे नहीं। आप जैसे आप समाधि में हैं और वहां पर भी जो है वह आनंद में कोश की आपको अनुभूति हो रही है और आप उसको ही जो है वह स्वरूप दशा मान रहे हैं, तो बाह्य दृष्टि से तो देखिए बड़ा विलक्षण दशा है, मामूली दशा थोड़ो है वो, कोई बहुत भाग्यवान को प्राप्त होने वाली ही दशा है, लेकिन वह लक्ष्य नहीं है। मन एकदम शांत वृत्ति में आ जाए, मन एकदम प्रसन्न वृत्ति में आ जाए तो यह बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ी साधुता है, पर लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य नहीं, लक्ष्य वृत्ति राहित्य है, पर वो जड़ता में नहीं जाना चाहिए। जड़ता में भी वृत्ति राहित्य है, प्रकाश रूप में वृत्ति राहित्य, ये लक्ष्य है। इसीलिए आगम में भी मानते हैं, आगम में सारे कहा कि ये क्यों कर रहे हो, जो है ये दुनिया भर का साधन क्यों बता रहे हो? अरे साधन वृत्ति से संबंधित होगा और स्वरूप वृत्ति से रहित है, तुम्हारे साधन बताने में क्या घटेन किम भ्राति सहस्र जीदिति। उपाय जालय न शिव प्रकाशयति। उपाय से तुम स्वरूप को पालोगे? अरे उपाय तो उससे प्रकाशित है, वह कैसे उपाय को प्रकाशित करेगा? घटे ने किम भ्राति सहस्र दीदी, क्या घड़े से सूर्य को देखोगे, दीपक से सूर्य को देखोगे, फिर क्यों उपाय बताते? उपाय क्यों बताते? क्योंकि उपाय तो उससे प्रकाशित है, वह उपाय को क्या उपाय उसको क्या प्रकाशित करेगा? जो नित्य प्राप्त है उसको किस उपाय से प्राप्त करोगे? तो कहा कि बात नहीं, बात आपकी ठीक है, परंतु जो जिसकी बुद्धि में इतनी योग्यता नहीं है कि इतना सुनते ही वह स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए, इतनी योग्यता है नहीं, तो उसके लिए तो उपाय बताना पड़ेगा। वेदांत भी तो यही कहता है कि प्रतिबंध को दूर करने के लिए तो उपाय बताना पड़ेगा आपको। स्वरूप जो है वह तो निरावरण है, पर हमारा चित्त तो सावरण है, तो इसलिए इसके प्रतिबंध को दूर करने के लिए तो उपाय करने पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि संस्कार हम उपाय जो बताते हैं वह वहां पर वृत्ति के लिए उन लोगों का शब्द है, उनका शब्द दूसरा विकल्प, वृत्ति के लिए उनका शब्द है विकल्प। तो विकल्प को शुद्ध करने के लिए बताते हैं, और जो पूर्ण शुद्ध विकल्प हो जाएगा तब निर्विकल्प मिल जाएंगे, फिर निर्विकल्प में स्वाभाविक लीन हो जाएगा, उसकी आवश्यकता समाप्त हो जाएगी ना। विकल्प एक आवश्यकता पर टिका है, और कोई आधार जब विकल्प को नहीं रहेगा तो निर्विकल्प में चला जाएगा। इसलिए जो हम साधन बताते हैं वह विकल्प शोधन के लिए बताते हैं, और शुद्ध विकल्प जो है वह निर्विकल्प में ले जाने का हेतु बनेगा। तो यहां भी ये समझना चाहिए कि बारंबार यहां गुण को बार इतना जोर देकर के क्यों करें। गुण को ठीक जब हम समझ लेंगे तो गुण के साथ संबंध नहीं बनेगा, क्योंकि सूक्ष्म से सूक्ष्म जो वैभव है, जो शांति है, जो आनंद है, जिसका आप अनुभव करते हैं, वह सब गुणकारी है। जितने हैं वह भी सत्व गुणकारी है, और साधक में इसी को मांडव कारिका में बहुत जोड़ दिया है। तीन प्रकार का जो दोष लिख करके समाधि में नास्वादयेत सुखम तत्र, आपका चित्त एकदम बाहर से अंतर्मुख हो गया। अंतर्मुख होता है तो वहां एक विलक्षण सुख की अनुभूति आती है, पर नास्वादयेत सुखम तत्र उसके साथ संग बन जाएगा तो फिर सत्व के साथ संग आ गया आपका, आनंद में कोश में एक बड़ी शांति का कभी आप अनुभव करते हैं, बड़े प्रकाश का अनुभव आप करते हैं। पर वो प्रकाश जो है ना, आप साधन काल में एक ऐसे प्रकाश का अनुभव करते हैं, पर वो प्रकाश का अनुभव जो है वो सत्व अभिव्यक्ति है, नाद का अनुभव भी सत्व अभिव्यक्ति है, उस प्रकार के आनंद का अनुभव भी सत्व अभिव्यक्ति है, वह लक्ष्यभूत नहीं है, पर बहुत बड़े पुण्य का फल है, मामूली साधना का फल नहीं है, ऐसे नहीं आ जाएगा वह। जिसके यहां आए नहीं उसके लिए तो कोई समस्या नहीं है। तो वहां पर श्रुति सावधान करती है, इसीलिए यहां पर गुण का प्रकरण ले आए, इसीलिए कहा ज्ञान को भी जो है वहां कहा ना, ज्ञान संगेन सुख संगेन बदनाती ज्ञान संगेन चानक, वो बांध देता है। इसको जान करके तभी निर्विकल्प स्थिति में जो है अपने को ले जा सकता, नहीं तो वहीं टिक जाता है। तो अतीत श्लोकार्थ से संक्षेप उच्चते, अब देखिए इसका संक्षेप बताते हैं, थोड़ी टीका देख लीजिए पहले। भावानाम फलमुक्त्वा, भावों का फल तो बता दिया ना, सत्वकादी नाम, अब कर्मणाम फलमा, अब देखिए कर्म का भी फल बताते हैं, यानी गुण यहां तक क्या क्या बता दिया बताइए, हैं? गुणों का स्वरूप बता दिया आपको, गुणों का बंधकत्व तो बता दिया, गुणों की वृद्धि कैसी होती ये बता दिया, हैं? और गुण की वृद्धि होने पर मृत्यु के समय क्या कार्य उत्पन्न हो रहा है ये भी बता दिया। अब सत्वादि गुण प्रधान होने पर हैं? किस प्रकार का कर्म होता है और उसका फल कैसे होता है, इस प्रक्रिया को बताते हैं। इतनी चीज हम बता चुके हैं कि कर्मण सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखं अज्ञानं तमसः फलं। सुकृतस्य का कोई अर्थ ऐसा लेते हैं, क्योंकि यहां सात्विक का प्रकरण है ना, तो सात्विक में किसका अभ्यास करेगा, तो मुख्य सात्विक अभ्यास होगा साम दम श्रद्धा इत्यादि जो सत्वगुण है ना, है तो इसको जो है इससे जो है पूरित होकर के फिर ईश्वरार्पण बुद्धि से सम्यक जो अनुष्ठान किया वो हो गया सात्विक कर्म, श्रद्धादि साधन संपन्न होकर, श्रद्धादि साधन संपत्ति को लेकर के ईश्वरार्पण बुद्धि से जो कर्मानुष्ठान है, क्योंकि आगे बताएंगे आपको 18वें अध्याय में आएगा सात्विक कर्म का क्या लक्षण बताए, वहां ध्यान है आपको। नियतम संग रहितम अराग द्वेषतः कृतम, नियतम नियतम संग रहितम, फल संग कर्म संग इसे रहित है, अराग द्वेषतः कृतम अफला प्रेप सुना, ये सात्विक कर्म बताएंगे। तो सात्विक कर्म का स्वरूप ही बनेगा। तो यहाँ पर जो है यही हो गया सुकृत, सात्विक कर्म यही बनेगा कि जिसको 18वें अध्याय में जाकर के उपसंहार में कहेंगे। तो ये कर्म कैसा होगा, ये कर्म ऐसे होगा कि वही राग द्वेष रहित श्रद्धा इत्यादि सत्गुण से संपन्न होकर के ईश्वरार्पण बुद्धि से सम्यक अनुष्ठित जो कर्म है सात्विक कर्म, उसका फल क्या होगा, का उसका फल सात्विकम निर्मलम फलम, सात्विक फल होगा। इन सत्तोपबृंहित जो है, सत्तोपबृंहित होने से जैसा फल प्राप्त होता है ना, ज्ञानात्मक सुखात्मक ऐसा, और निर्मल जो कह दिया वो वही मल जो दुख है उस दुख से रहित, रजोगुण तमोगुण से प्राप्त होने वाला जो दुख है उससे रहित, मल है दुख। तो मलम जो है वह उसे मल से रहित ऐसा, तो इस प्रकार का फल प्राप्त करेगा वो। तो वह फल वही आ गया जो पहले कह दिया था, ब्रह्मादि दिव्य लोकों को प्राप्त करेगा। यह कर्म, और देखिए अभी ही कर्म जो है वह गुण को, उस समय गुण को भी बढ़ा देगा, उस समय मृत्यु के समय उसी गुण में अभिभूत हो जाएगा जो इस प्रकार के कर्माभ्यास करेगा। कैसे कर्माभ्यास करेगा, कि वही नियतम संग रहितम आराग द्वेषतम अफला प्रेषण, इस प्रकार का कर्माभ्यास करेगा तो अंत में सत्य विवृद्ध हो जाएगा, और सत्य विवृद्ध हो जाएगा तो उसको ब्रह्मलोक से लेकर के अन्य जो है वह देवलोक दिव्य लोकों को वैकुंठ इत्यादि लोकों को प्राप्त कर लेगा, ये फल हो गया। और रज मान लीजिए रजोगुण है, तो रजोगुण में हेतु क्या है, रजोगुण में कैसा काम कर्म होता है, याद है यत्तु कामेप सुना साहंकारेण वा पुनः कृते बहुला यास तद राजस कहा। इसमें काम संकल्पादि पूर्वक होगा है, और बहुत प्रयत्न इसमें भी रहेगा, प्रयत्न की कमी नहीं रहेगी, प्रयत्न रहेगा। तो काम संकल्पादि पूर्वक सम्यक प्रकार से अनुतिष्ठित जो कर्म है, तो वो जो है उसका फल क्या होगा, तो कहते उसका फल तो दुख होगा। नहीं, वो दुख ने बताया, तो दुख कैसे होगा भाई, ये दुख इस प्रकार का होगा कि जन्म मरण का चक्र उसको गमनागमन संताप आदि दुख में दुख रहेगा कि नहीं, स्वर्ग फल उसको प्राप्त होगा। उसको कौन फल प्राप्त होगा, स्वर्ग, और स्वर्ग फल का जो है दुख है वो आप लोग उपनिषद में सुनी रहे हैं, स्वर्ग फल का जो दुख है वो भयंकर दुख आप सुन रहे हैं। तो पुनः पुनः जो गमनागमनात्मक फल है दुख, इस प्रकार के दुख को प्राप्त होगा, यही दुख मानते हैं यहाँ पर। और उसके बाद जो है क्या है कि अज्ञानम तमस फलम, और तमोगुण का कैसा है कर्म, ध्यान में है अनुबंधम क्षयम हिंसा अनपेक्ष च पौरुषम मोहाद आरभ्य ते तत्, उसमें मोह से ही कर्म का आरंभ होता है। और वो मोह मोहात्मक कर्म का जीवन भर अभ्यास है उसको, तो अंत समय में उसका कौन सा गुण प्रबल होगा, वही तामसी प्रबल, क्योंकि वही अभ्यास है उसको, मोह पूर्वक ही प्रवृत्ति का अभ्यास है उसको, तो इसी का अभ्यास जीवन भर किया है तो अंत समय में वही आएगी वृत्ति। इसी को कहते हैं कि अज्ञानम तमसः फलम। यहाँ पर एक चीज जरा ध्यान में देखिएगा कि दो जगह यहाँ रजसह कह दिया ना, वहां तो कह दिया था सात्विक को स्वीकृतस्य, यहाँ पर कर्म संबंध नहीं दिया पर कर्म संबंध ले लेना चाहिए। रजस संबंध से किया गया जो कर्म और तमस संबंध से किया गया जो कर्म, ये कर्म इसके साथ दोनों के साथ जरूर जोड़ लीजिए। सत्व के साथ तो आ ही गया ना, पर इसके साथ भी जरूर जोड़ लीजिएगा। रजसस्तु फलम तो रजस कर्मणा, रजोवृत्ति में जो कर्म है उस प्रकार के कर्म का फल है दुखम। और तमसह भी जो है वो कर्म के साथ जोड़ लेना। थोड़ी सी टीका देख लीजिए, कर्मणा सुकृतस्य सात्विकस्य, सात्विकस्य कर्मणा, वहां कर्मणा है ना, वो कर्मणा सभी के साथ आ जाएगा। रजसह के साथ भी कर्मणा जाएगा, तमसह के साथ भी कर्मणा जाएगा। आहु शिष्ठा, शिष्ट लोग जो है कहते हैं सात्विक मेव निर्मलम फलम, सात्विक फल ही प्राप्त होता है। रजसस्तु फलम दुखम, राजसस्य कर्मणा, दे दिया भाष्यकार होगा ने, रजस संबंधी कर्म का फल है। कर्माधिकारात फलमपि दुखमेव, कर्माधिकारी चल रहा है ना, तो अब उसका फल भी कैसा होगा, जो भी फल प्राप्त हो दुख है, जो उसको फल ताकि स्वर्ग में दुख नहीं होगा। पर कारण के अनुरूप जो है रजोगुण दुखदायक है कि नहीं, रजोगुण दुखदायक है ही, पर उसमें भी बड़ा आनंद मालूम होता है। सुबह से शाम तक तो मरता रहता है पर एक फल में ध्यान देकर के, बाद अब उसका जो फल होगा वो भी कैसा होगा, वहां दुख चला जाएगा, वहां बड़े को देख करके दुख होगा, कोई अपमान करेगा तो दुख होगा, सोचेगा स्वर्ग आया, भोग तो प्राप्त है, ठीक है, पर यहां भी नौकरी करनी पड़ती है, कभी कभी दुख होगा, तो ये सब राग द्वेष का दुख होगा, ये सब दुख तो बने रहेगा, उसको क्या करें। और वहां से लौटने पर महान दुख तो आप देख ही रहे हैं, इसलिए कर्मण के साथ संयोग करना कारण, इसीलिए भाष्यकार कहते कारणानुरूप्याद राजसमेव, अरे कारण जो है ना राजस कर्म है तो फल भी राजस फल मिलेगा। तथा अज्ञानम तमस, तामसस्य कर्मणो अधर्मस्य, तामस कर्म तो अधर्म रूप ही होगा, वह धर्म रूप कभी हो नहीं सकता, राजस कर्म धर्म रूप हो जाएगा पर तामस कर्म जो है वह अधर्म रूप ही होगा। पूर्वोत्त टीका देखिए, सुकृतस्य शोभनस्य कृतस्य पुण्यस्य, इसका फल सात्विकस्य, कौन सात्विक इसलिए कहा अशुद्धि रहित, फलाभिसंधि इत्यादि अशुद्धि नहीं है उसमें ना, है फलाभिसंधि रूपी अशुद्धि उसमें नहीं है। सात्विकम सत्येन निर्वृत्तम निर्मलम रजस्तम समुद्भवात मलात निष्क्रांतम, है जो रजोगुण और जो है वह तमोगुण से समुद्भव जो मल है उससे रहित। रजस शब्द से राजसे कर्मणि, देखिए रजस शब्द यहाँ किसमें है, राजसे कर्मणि, कुतो वृत्ति ही तत्ता का की कर्माधिकारात है ना, कर्माधिकार है यहाँ पर। दुखमेव दुख बहु, दुख बहुबलम है पाठ की, बहुलम है हमारे में, दुख बहुबलम लिखते हैं, दुख बहुलम दुख में भी इत्यर्थ है, अरे भाई दुख बहुलम सुखम दुख में वा, ऐसा समझिए, समझा कि नहीं, दुख बहुल जो सुख है वो कैसा है, दुख ही है, इसलिए दुख में वो, हमारे में तो दुख में भी पाठ है, दुखम एव, वो जो दुखम कहा ना, कहा दुखमेव यानी दुख बहुलम है ना, अब दुख बहुल है तो दुख ही है कि नहीं, भाई जगत में ऐसा मानते हैं, जरा उसको समझ लीजिए, जगत में ऐसा मानते हैं कि ज्यादा दुख हो तो दुख मानते हैं। मान लीजिए कि 60% से 90% 99% तक दुख हो जाए तो उसको क्या मानते हैं, दुख। और 49% दुख हो तो उसको सुख मानते हैं, 51% सुख हो और 49% दुख हो तो उसको क्या मानते हैं, सुख मानते हैं। सुख जैसे इतनी डिग्री हो गई तो आप गर्मी मानते हैं, और डिग्री थोड़ी कम हो जाए तो ठंडी मानते हैं। आजकल भी तापमान तो है ना, तो थोड़ा तापमान कम हो जाए तो उसको मानते हैं ठंडी, और तापमान थोड़ा बढ़ जाए तो उसको मानते हैं गर्मी। पर दोनों में तापमान है कि नहीं? इसी प्रकार दुख थोड़ा कम हो जाए तो सुख मानते हैं। तो दुख तो पड़ा है, पर जरा सा व्यक्ति थोड़े देर के लिए जरा जो है वह दुख नहीं दिखाई दे रहा है, सुख मान लिया, और दुख तो उसके गर्भ में पड़ा ही है। और दूसरी क्षण वो दिखाई देने लगा तो कहते भाई दुख आ गया। इसलिए दुख में वे विवेक के नाम, विवेक की दृष्टि से दुख है। हमारे में तो भाग पाठ ही भाई दुख बहुलम दुख में वे इत्यर्थ। तो आप एक सुख, सुख के बाद फिर दुख लिख लीजिए ना, दुख बहुलम सुखम दुख में है? दुख बहुल जो सुख है वो क्या है? हाँ ऐसा ले लीजिए, दुख बहुलम सुखम दुख में। कथम इत्थम व्याख्याते, अरे कहा कैसे ऐसा व्याख्यान कर दिए? कहा व्याख्यान ऐसे कर दिए ना कि जैसे जो है यादृशी शीतला देवी, ऐसे जैसे जो है कहते जैसा कारण होगा वैसे तो कार्य होगा। तो जब रजोगुण ही है तो वो करते समय भी दुख ही था, तो फल के समय भी दुख ही रहेगा। पाप मिश्रस्य पुण्यस्य रजो निमित्तस्य कारणत्वात्। पाप मिश्र पुण्य है नहीं, रज निमित्तक है, इसलिए जो है तद अनुरोधात् फलमपि रजो निमित्तम, फल भी उसी प्रकार का होगा यथोक्तम उक्तम, इसलिए दुख ही होगा। अज्ञानम अविवेक प्रायम दुखम तामस अधर्म फलम इत्यर्थ। और अज्ञान जो है अविवेक प्रायम, किसी प्रकार का जहां पर विचार है ही नहीं है, ऐसे तामस फल जो है उसमें कोई विचार कर ही नहीं सकता। अरे पशु इत्यादि योनि में क्या विचार करेगा? कोई विचार कर ही नहीं सकता, वहां पर तो कोई वो ही नहीं, विचार का उपाय नहीं। तो इसलिए जो है वो अज्ञान रूप फल हुआ। ये ज्ञाति पाप मिश्रित होता है कि जो भी कामना पूर्वक जहां करता है ना, इसीलिए वो वहां पर कामना पूर्वक होता है, वो कामना पूर्वक में दोष आ ही जाता है। जहां कामना रहेगी ना वहां किसी न किसी प्रकार का दोष आ जाएगा। इसीलिए कहा यत्तु कामे सुना कर्म अहंकार आएगा, साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम, तो उसमें दोष आ ही जाता है। कामना हमेशा दोष को जन्म देती ही है, इसलिए उसको दुख रहेगा। इसीलिए तो श्रुति तो कह दिया, क्या नहीं श्रुति तो सीधे कह दिया ना, पर उसका व्याख्यान करना पड़ता है ना कि वो जाकर के क्या होता है। अन्नम भवती देवानाम, देवताओं का भोग्य बनता है, वहां पर देवताओं का भोग्य बनता है। यहां देवताओं की किया और वहां भी जाकर के देवताओं का भोग हुआ। ओम पूर्ण मद पूर्ण मिद सत्वादीनाम लक्षणाम संक्षिप्त दर्शन, जो अब तक कहे उसी के विषय में विहित प्रतिषिद्ध जो ज्ञान और कार्य, तो उसका मूल हो जाता है सत्वादी। तो सत्वादी का जो लक्षण है वो संक्षेप में यहां पर बताए। सत्वात् संजायते ज्ञानम्, रजसो लोभैव च, प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। ये संक्षेप में यहाँ बता दिया कि सत्व वृत्ति है ना, सत्व वृत्ति माने अन्य दोनों वृत्तियों का रजोगुण तमोगुण को अभिभूत करके सत्व वृत्ति है, तो उससे आपके अंदर ज्ञान उत्पन्न, विचार होगा, आपके अंदर विवेक होगा, यही उसका लक्षण है। और रजोगुण प्रधान यदि हो गया तो आपके मन में लोभ उत्पन्न होगा, विभिन्न प्रकार के जगत के विषयों का मोह उत्पन्न, लोभ होगा। लोभ क्या है? हाँ, वो प्राप्त में संतोष न होना और अप्राप्त को प्राप्त करने के लिए बहुत जो है बहुत बड़ा आयास, प्राप्त में संतोष नहीं होगा, तो लोभ ये योकार इसलिए दे दिया कि ऐसा नहीं होगा। ये देखिए कि जब तक उसका वर्धन होता है तब तक दूसरा नहीं होता है, लोभ ही होगा। रजोगुण प्रधान जो होगा उसका अंतकरण, उस अंतकरण में लोभ ही उत्पन्न होगा। चकार से ये भी दे दिया कि और उसके साथ जो है वह प्रवृत्ति इत्यादि, लोभ होगा, कामना होगी, राग द्वेष प्रवृत्ति इत्यादि होगी। और तमह वृत्ति वाला है तो उससे क्या होगा? प्रमाद मोह भवतः, मुख्य चीज यही है। इन विषयों पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है। प्रमाद ये है कि उसको कर्तव्य कर्तव्य का बिल्कुल ज्ञान नहीं होगा, ध्यान नहीं। और मोह जो है, मोह में क्या होता है कि व्यक्ति जानने पर भी न्याय नहीं कर सकता, ये मोह की विलक्षणता है। मोह की विलक्षणता यही है, आप जान करके भी अन्याय करेंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी का बालक है, किसी दूसरे बालक से लड़ लिया और पिता देख रहा है और वो जान रहा है कि हमारे बालक का अन्याय है, पर पक्ष किसका लेगा? अपने बालक का ही पक्ष लेगा। मोह में न्याय नहीं होता है, बस यही जितने हैं। जैसे अर्जुन को क्या हुआ था? मोह है तो हुआ, और क्या हुआ? तो अधर्म से लड़ने के लिए धर्म पक्ष में खड़ा था, पर उसको मोह हो गया कि मेरे काका है, नाना है, दादा है, गुरु है, तो वो न्याय नहीं कर सका। मुझे धर्म पक्ष से लड़ना चाहिए, सामने कौन है जो अधर्म पक्ष में है, वो अधर्म का पक्ष ले रहा है, उससे लड़ना है, ये निर्णय नहीं कर सकता। गुरु को वहां पर प्रश्न, यही तो मैं कह रहा हूं ना, वृत्ति की बात होती है, जो हिंसा की बात यहां पर वृत्ति भी है, वो अधर्म से लड़ रहा है। जैसे मान लीजिए कोई न्यायाधीश है, तो न्यायाधीश अपने आसन पर है, अब दो अभियुक्त हैं, अब उसको उसके अंदर आ जाए ये मामा का लड़का है, इसको बचाना चाहिए, तो न्याय करेगा? वो न्याय नहीं करेगा, अपने पूरा कानून का ज्ञान उसको बचाने में लगा देगा। वो कानून का ज्ञान न्याय करने के लिए है, पर वह अपने सारे कानून के ज्ञान को उसको बचाने में लगा देगा। इसी प्रकार अर्जुन ने सारा शास्त्र का ज्ञान किसमें लगा दिया? अपने पक्ष के प्रतिपादन में लगा दिया, पर भगवान समझ रहे हैं कि वो किस कहां खड़ा होकर के बोल रहा है। वो इतना व्याख्यान जो दे रहा है, वो व्याख्यान दे रहा है तो उसका आधार क्या है? पहले नहीं आना था उसको, और जब धर्म पक्ष में खड़ा हो गया, सामने अधर्म पक्ष है, तो उस समय ये नहीं देखना है कि ये हमारा मित्र है कि हमारा क्या है, अधर्म पक्ष से लड़ना है ना। मैं क्षत्रिय हूँ, अधर्म पक्ष का प्रतिकार हमको करना चाहिए, इससे वो प्रवृत्त हुआ था। क्या गुरुजी ने कभी उसको अर्जुन को कहा कि तुम मत लड़ो इधर से? कभी नहीं कहा, भीष्म ने भी नहीं कहा। भीष्म और गुरु दोनों जानते थे कि हम अधर्म पक्ष में लड़ रहे हैं, पर विवश हैं। भीष्म ने तो कई बार स्वीकार किया,